جلی جو شاخ چمن سات باغ باں بھی جلا جلا کے میرے نشے من کو آسمان بھی جلا ایک میں ہوں ایک میری بے کتی کی شام ہے اب تو تجھ بن زندگی بھی مجھ پہ ایک الزام ہے ایک میں ہوں ایک میری دل پہ کیا گزری تیرے جانے سے کوئی کیا کہے دل پہ کیا گزری تیرے جانے سے کوئی کیا کہے سانس جو آتی ہے وہ بھی درد کا پیغام ہے سانس جو آتی ہے وہ بھی درد کا پیغام ہے ایک میں ہوں ایک میری میرے مقدر پر ہنسو آنسو مجھ پر ہنسو میرے مقدر پر ہنسو اب کہاں وہ زندگی جس کا محبت نام ہے اب کہاں وہ زندگی جس کا محبت نام ہے ایک میں ہوں ایک میری بے کتی کی شام ہے